أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. دي زنا جوابات کی د شبهاتو او د شبه حاصل بدای چې تاسو څنګه د خلکو سره جنگيږي او حال دا چې دی خو لوس کړل تاسو سره او تاسو دې سره لوس کړل عهد شوه دی دا غي جواب کوي چې دی خو عهد مات کړل دی او کوم عهد چې مات شي لوس چې ختم شي کنه هغه بیا مانع نه ګرځي. كيف يكون للمشركين عهد سرنګ بشي د مشرکانو د پار الله وزو عند الله وعند رسوله پنيز د الله او پنيز د پیغمبر د الله الا الذين عهدتم مگر هغه کسان چې تاسو سره لوس کړل عند المسجد الحرام د مسجد حرام څخه فمستقاموا لكم نترسو چې دی کلکی تاسو سره په وعده باندې فاستقيموا لهم نتاسو کلکو سيري سره په وعده مانا کله چې دی لوز مات کړی دی نو بیا به څنګه دا مات شوی لوز مانع جوړ شي د قتال نه چې تاسو به نه جنګېږي او جنګېږي وتره هغه کسان چې تاسو سره مسجد حرام کې لوز کړی دی نو هغوی چې تر څو په دې لوز کلکي نو تاسو هم په لوز کلک یې لوز به نه ماتوئ. ان الله یحب المتقین بېشکه الله تعالی خوښوي ځان بچ کوونکي د بې لوزی نه. دا د مشرکانو تفصیلي اوصاف او قبایح شروع شو ښه او په کې لومبه قبیح دا ذکر کړه چې دې ظالمانو لوز مات کړل دي او کوم سره چې لوز مات کی نو سره و جنګيګا خیانت کړل دي. دارنګ نور علل ذکر کړي او تقریبا دیار لس پورې علتونه ذکر کړي د جهاد او قتال لپاره ها دیار لس وجه. کیفا سرنګي بشي د دې لوز کیف معنا کیف لهم عهد وان یظهروا علیکم او کدی زور ورشو پتا سونو لا يرقبو فيكم الا ولا ذمه نو لحاظ نه کوي پتا سو کې د خپل ولې او نه د لوازو. دا دور الوی ظالم قوم دی کله دی تاسو باندې الله برش کنه او ستا په ولکه کې د دراله نو دی نه خپل ولې ته ګوري بیا او نه لوست ګوري. مشرک ال په عربی کې رحم ته او قرابت ته وی رشتہ دارې ته دارنګ ال حلف ته مو قسم ته تا ته به قسم کړی چې تاسو سره نه جنګیږم بیا به مو جنګیږي. دارنګ ال الله ته مو خو بیا عربی نه ده ابن کثیر قرطبی و غیره ذکر کړیو نو معنا الله ته نو ګوري ظالم دی ده الله نوم نه یریږي دا خیال نه ساتي او زمم نشته لو زم نشته هغه مات کړل دی. یورزونکم بافواههم ورزاکی دی تاسو په خپل خلو و تعبا قلوبهم و انکار که ازرون دا دی استاسو دا مینینا پا خلوم رضا کی چی مونگ جی تاسو تا سنوائیو تاسو خوزا مونگ خپلیه او زمونگ دا طرف نه بتاسو تا ضرر نئی او مونگ بتاسو خپکیگو خوی پزرکی تاسو دشمنی پرتا دا اللہ وی خوا او سچی اللہ وی نی دا بلکل رشتیا دی پا مشرک سریبان بچر تا دا اخیده نساتی دا خیال بنکی چی گنی دی با ما تا خیر رو رسی. و اکثرهم فاسقون او اکثر د دې وتی دي د ایمان نه اکثر د ایمان وتی دي فاسقان دي او دلته فسق په درجه د کمال کې مراد دی چې سړی د ایمان هم مباسي کنه. ولې فاسق په دوه قسمه یو هغه فاسق دی چې هغه عملی دی مونږ پری دی روزه پری دی نور مسلمان دی عقیده صحیح ده نه خو عملی فاسق دی کافر خو نه دی خو دلته فاسق اعتقادی دی معنی عقیده برباده ده او بل قباحت او گورا چه اشترو بی آیات اللہ سمنن قلیلا غرکڑی دی پا بدل دا آیاتونو دا اللہ کی دنیا لگا دی دا اللہ آیاتونا اگر پریدی او دنیا تا زور کئی مانا سو قیوزے کی دی پوئی گی چه دی که ما تا فیدہ دا دنیا حاصلی گی نا آغازے کی دا اللہ دا آیاتونو خیال نساتی بیا دا غی اشترائی خوا اشترا پا مانا دا استحباب انهم استبدلوا بالقران متاع الدنيا قرطبي مظهري وي دي په قران باندې سامان د دنیا غسته دي عالم علوسم وي شيئا حقيرا من حطام الدنيا د دنیا د سيزون لوخو لرګونه سپک معمولی سيز په بدل د دین کې غسته لري او غي پرېخه دي او غسري وهو احواهم وشهواتهم التي اتبعوها دا د دې خواهشات تي چې دي ځابداري کړې ده دې د خواهش لپاره د الله دین بربادي که یو غاړه د الله کتاب کې مسله رااله چې ته د مونږ ستیم د مونږ وکا روزه ونیسا تا باندې حج فرض دی حج وکا تا زکات در باندې فرض دی زکات دې باندې باندې کې داغه نه بزان او باسي ښه وې دنیا خرابې کې پاغه باندې نو دې دنیا خراب نه خرابې او دین خرابې دین بربادي ځکه اشترو بیاات الله سمنن قلیلا ښه ظاهر ده د مشرک صفات ذکر کړي د مشرک صفات دار چې د الله د آیاتونو خیال نه ساتي نو ځان ته مسلمان وي او هغه بیا د الله د آیاتونو خیال نه ساتي پروا نه ساتي کله الله هر حکم مات کو د پکه مخله ځان ته مسلمان وي دا خو د مشرک صفات ته قباحت ته ګورې چې اشترو بیا آیات الله سمنن قلیلا او بیا کله کله دا باعث دی د پاره جوړ شي کنه چې د پخپلم د دین نه بن شو او نور خلقوم بندي بیا نور خلقوم نه پری دي دین ته د په دنیا دور مهم دی چا غبل ته موي مرزان لدی کار کتل لدی ځان دی سره بنګې نه استری چې تلګیا یو دین زکه یا قران زکه یا حدیث زکه ښا ډیر داسشته برباد خلق زکه ویشترو به آیات الله سمنن قلیلا دي ته په دې قران کې او په دې سنت کې د دنیا څخه فائدہ نخ کاری حالانکه د دنیا او د آخرت خیر دواړه الله په دې قران او سنت کې خیر بل څه کېشته نه په دې چې ته پويږي نو فسوادو ان سبیلی نو منا کوي دي خلق را لاد لارینم ناکار خلق دی دا الله د آیاتونو بدله کې دنیا غوړه کړې ده سمن قلیل ټولي دنیا ته ویل دا مو آیا چې ګنې کدی په ډېرې پیسې والی نو بیا خیر دی وینا قل متاع الدنيا قلیل د دنیا ټول ارسه چې راجمه کې کنه نو دا د الله په نظر کې د ماشي د وزر برابر نه دی حدیث کې راځي لو کانت الدنيا تعادل عند الله جناح بعوضه ما سقا کافرا منها شربت ماء کدا دنیا د الله په نظر کې د ماشي د وزر برابر وې نو کافر لوي یو ګټو بنوي ورکړې خو د دنیا څه حیثیت نشته بلکې نبی رسول الله صفاویلی او تاسو بار بار حدیث تیر شوی دی چې نبی رسول الله دا غمردار پیسکوري باره کې وې صحابه او دا چې له دنیا احون عند الله من هذه الجیفه دنیا د الله په نظر کې د دې مردار نصف قدم څه حیثیت نشته نو الله جل شانو فصدوا عن سبيله اوس نور خلق منه پیدا الله د دیننا انهم ساء ما كانوا يعملون يقينا بد دي هغه چې دي سکي نور عملونه هم ناکار دي بد عملونه کوي د دین مقابله کې دنیا خو خکړه ده نو عام خلقوم دا سکړي دي او مولان هم دا سکړي دي لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه نور قباحتونه وګوره لحاظ نه کوي په باره د ایمان والے کې د خپل والے او نه د الله وازم ایمان والا باندې لاس برکیږي نبی خپل ولې ته ګوري نبی الله واسطه ګوري ښه هیڅ خیال نه ساتي فقط ضرر ور کوي او اولائک هم المعتدون او دا صفاتون والا خاص دي دي تیروتون کی د حد نه وردا قباحتون شماره هغه ځنه شروع کا لا يرقبو فیکم ورغره لحاظ نه کی تاسو ایمان والا نو دیم په خلص رفتا خوشالي رکه تا ته دشمنی پر تر کی نه دا دریم فاسق دی کامل درجه کې نو سلورم د الله د دین مقابله کې دنیا غوړه کړې ده نو پینزم خلق د الله د دین نه بندي نو شپږم بد عملونه کوي ساه ما کانو یعملون نو و مغورا اولائک هم المعتدون دا معتدی دي کنه معتدی د حد نه تیروتون کې هر ځای کې د حد نه تیروځي عقیده د حد نه تیروتې ده عمل د حد نه تیروتې ده لیک یو شوبه ظاهر کې چې مخکې هم فرمایل چې لا يرقبو فیکم الا ولا ذمه او دلته بیا وی لا يرقبون في مؤمن الا ولا زمان ولا تكرار نه دي نو چا خوې وی تکرار د تاکید د پاره دي او بهتره خبره داره چې اول ټول مشرکانو بارکه وي دا دین د يهودو بارکه وي خرته بي ويخه تفسير کې یو مشرکانو دا چل کوي يهودو دا چل کوي او مظهري وي دا اول د عام منافقانو بارکه وي چې دی لګي او د الله د دین په مقابله کې دنیا غوړه کوي او زمي د يهودو بارکه وي چې هغه باندې چانو چې ابو سفیان لګیدل او غیلې څو طعما او خوراک او پیسې ټکا ور کړو او غیزان سره مرګري کول کنه مشرکو نو هغه مراد دي دی مقام کې والله عالم والله جل شانو موتدی دي اوس ترغیب ور کوي توبه ته چې دا بد عملونه درکړي دا پرې نه دا بد عقیده درکړي دا پرې نه فاین تابو نو کدي توبه وستا واقام الصلاه او پابندی کوله د مانځو وا ته زکات او ورکوي زکات وردار توبه علامه ده کنه ذکر پسې دا ذکر کچې اوسړه توبه او باسي ناغه بیا د الله بندگی بدلی او مالی بندگی کوي کنه نو بدلی بندگی اقام الصلا مالی بندگی اتو زکات دا نه خره د ایمان چې کله دا کار کوي نو په اخوانکم دي دا ورستا سرونه دي سبو توای نه ها کته لکه کوپر دې لکه داري دې غن الله خبر دې ذکر نبی له سلام مونږ خو په ظاهر فیصله کوو نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر او دل راز الله تعالی ته ځکه الله فرمایل کتوبه ویستا او نه خیدار چې پابنده سره مونږ کوي زکات ورکړي په اخوانکم فی الدین نو تاسو ورونه دی په دین کې دین لا پتو لګی دا چې کوم سره پابنده سره مونږ نه کوي یا کوم سره زکات نه ورکړي هغه ستارور نه دی په دین کې ستارور په دین کې انداسه کوي چې هغه کې الله د بندګۍ تعمیل شته او نو فصل الآیات او تفصیل سره بیانو مونږه علتنا او وجد جهاد تفصیل کو د وجود جهاد آیاتونو تفصیل کو تشریح او وضاحت کو لقوم یعلمون فیده داسې قوم ته دا چې پوئیږي علم خو پکې کړه چې اوس د سر ناغه دوره شوده دی چې هغه د علامې او نخې ذکر کیږي د کفر او د منافقت او سره دا غي ناغه سوچ نه کوي کنه هغه ته خو فایده نشته ځکه ویل قوم یعلمون اوس داسې وشي کله کله چې دا ظالمان لوز کړی د ایمان والا سره او بیا غ لوز مات کینو الله جل شانو بیا وجنه وَإِنَّكَ سُوءَ أَيْمَانِهِمْ أَوْ كَمَا تَكِيدِ خَلْقَ قَسَمُنَا مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ رُسْتُ دَكْلَقُوا لِدَاغِنَا ولې په لوست کې خلک یو بل تر قسم کوي کنه چې زماري قسم چې داسې چل بکو نو زه کوي کله لوزونه مات کړو قسمونه مات کړو پس د دینه وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ او اعتراضونه کول تاسو په دین باندې به بل قباحت ته یو یو لوز مات کو تاسو را او بل استاد دین بارکه اعتراضونه کوي په غور درګی مفقاتلو ائمه الكفر نو وجنه دا مشران د کفر دا مشران د کفر الله وی وجنه امامان د کفر یوته ویخه ائمه د امام جمع ده نو دا امامان دي د کفر کنه دعات الشرک والبدعه هغه امامان دي د کفر او قرطبی خپل تفسیر کې او خازن خپل تفسیر کې او نصفی مدارک کې حنفی طول وی وی علماء په دی آیات دلیل نیولې دي چې کوم سره په دیني تیرازونه کوي داغه قتل واجب دي واستدل بعض العلماء بهذه الايه على وجوب قتل كل من تعرف الدين هو كافر ځکه کوم سره چې په دیني تیراز کوي په قران تیراز کوي په منځ تیراز کوي په روزه تیراز کوي کافر دي او بل طعن کې دا پته لګی چې د دین ته سپک ګوري کوم سره چې دین ته سپک ګوري هغه مسلمان نشي پاتې کېږي هغه کافری ځکه الله فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم یقینا دی چې دی نشته اس قسمونه ددی دغه قسم څه قسم دی دروغ قسم کړه دی کنه لعلهم ينتهون کې دی چې دی من شي د کفر نه الله جل شانوي وکتا سو سره جنگ دی نو کې دی چې دی د کفر نه من شي ښه د کفر نه د من لپاره سبب جوړ شي چې ایمان والا موسی جنگي آیات یا خو د معاهدین مبارک لري چې سره چې لوس شو چې کاغی لوز نه دی مات کړی سو ته مو وایې لیکن که لوز یې مات کړ قسم یې په ځای مات شي کنه نو سی وجنه یادا چې دلته ان په معنا ده ایزم کول شي و اذنک سوء ایمانه دی خپل لوزونه مات کړی دي الا تقاتلون قوما نکسو ایمانهم آیا نه جنگیږي تاسو داسې قوم سره چې مات کړی دي خپل قسمونه الله جل شانو جنگیږي او سره کنه دا وجه د جنگ د دې ته علتونه وایي کنه وجه وته وایي د قتال چې دی لوز مات کړی دی قسم مات کړی دی او همو به اخراج الرسول او قصد کړل په باسلو د پیغمبر د خپل ځای نه د مکی مشرکانو خدا قص کړو چې نبی علیہ السلام د مکی نه وباسو او بیا وروسته هغه شانتی وشو چې نبی علیہ السلام مکه پرې خو د مدینه ته راغی او د مدینه منافقانو هغه دا کوشش وکړ چې نبی علیہ السلام د دې نه وباسو دواړه په دې کې شریک دي کنه او هم مو به اخراج الرسول او هم بدؤکم اول مره او دې کافر شروع کړی د پتا سو پاول زل کافر لومبه شروع پتا سو کړی دا نو چې کړی د نو چې ته وجنی نو ستاره پر جرم نه دی ځکه لومبه شروع هغه کړی دا هغه اسلام او دین نشي برداشت کولې او مخکې آیات کریمه علماء یو دلیل نیول لکه شاملې کړی دي چې کله یو سړی مبتدع دی خدایغه بدعت اعتقادي دی عقیده والے بدعت دی نو بادشاه او قاضي هغه وجل شي چې کله هغه داعی دی نور خلک هغه بدعت او کفر ترابلی کنه هغه وجل شي ځکه الله فرمایل قاتل و همت الکفر او دلته الله فرمایي ګوره دی لومبه شروع کړی دا چې کله دې شروع کړی دی نو اوس که تاسو وایې نو تا زیاتې او نو که تا خو جواب وکړه داغي اتخشونه هم آیا تاسو یریږئ د دینا فالله احق ان تخشوه نو الله ډیر لایق دی چې تاسو یره وکې دا غنا ان کنتم مؤمنین کای ایمان والا الله جل شانوې چې د دې کافرو نه مې یریږئ دا الله نه یریږئ د کوم الله د قانون چې دی بیزتی کوي د کوم الله د دین چې دی بیزتی کوي او دی لګي او تاسو سره جنگيږي نو تاسو سره وجنګيږي او که ایمان والے نو اعلان د قتال قاتلوهم وجنګيږي دي سره يعذبهم الله بايديكم عذاب اور کی الله دي تاسو په لاسونو ويخزهم او وبشرمي دي وينصركم عليهم او امداد بو کی تاسو سره داغي مقابله کی ويشفي صدور قوم مؤمنين او شفا به اور کی سينو د قوم ایمان والو تا دی قتال کې سلور فیدی دی دی سره چې وجنګيږي یو فایده خدای له چې دی له الله تاسو په لاس او عذاب ورکی او دویم بداشي چې دی به الله رسوا کیو به شرموي نو دریم دا چې الله به تاسو سره مدد وکړي له دې مقابله کې نو سلورم دا چې د ایمان والا زړه ته به شفا حاصل شي لري دا پته ولګی دا چې د ایمان والا زړه په دې خوشحالي کې چې کافر مردار شيخه او یش کې څو دور قوم مؤمنین او شفا به حاصل شي سينو د قوم ایمان والا تا او دا بخامه خدا ته کیږي چې ایمان والی اوږي جنگيږي ته کافر سره نو دا فائدې به وي او کافر دومره کولی شي چې هغه د خپل کفر د پاره وسله راغستی شي او هغه د خپل کفر د پاره جنگيږي او ایمان والا بدا نه کوي چې د مدافعاتو کی ایمان والا بدا نه کوي چې د خپل دین د پاره وجنګيږي سوچ خو بکار دی کنه ولې کافر د خپل دین د پاره او د باطل قانون د پاره او د باطل نظریه د پاره نه جنگيږي هغه خپل کسان نه مړ کوي د پاره اغه خپل وسلې نه لګې دي د پاره اغه خپل پیسې نه خرج کړي دي د پاره نه ایمان والا به څنګه رسو شي ځکه الله فرمایل قاتلوهم نو یو سلور فائدې خدا شوی او بل فائدہ و یوزهب غیظ قلوبهم او به باسي غوسه د زړونو د کافرو ته چې کافر سره و جنگيږي نو دې سره به داغه دړ سينو دړ نه او د سینې نه غوسه وځي ښه د غوسې و تو طریقه داغه دا د الله خدا طریقه کوي چې جنگيږي سره د دې نه دا پته لګې دا چې دې کافر سره جنگ وشي کنه نو الله بر دې د زړه ناغه غوسه وباسي په بل طریقې نه وباسي الله دروغ وي کلا وحاشا او دا نص داسې دی چې الفاظ د الله د کتاب داسې دي د ځان سره تفسیر نه ځان خبرې دي چې الله وي دې قتال سره او دې جنگ سره به د دې د زړه غوسه الله وباسي ښه اسی نو زی غوري د دې په لکه غونډان پراته دي خو چې کله د سره جنگ یې نو ختم بشي و یذهب غیظ قلوبهم او وباسي غوسه د لونو د کافرو او ويتوب الله على من يشاء او رجوع رحمت او کی الله په چا چې وغواړي توبه وقبول کی الله تعالی پکې تعالی پکې توفیق د توبې ورکی کنه کله کله ایمان والا تا داغي جذبه تا داغي صداقت تا او رښتیا او تا اغي په ځان چې کوم قانون نافذ کړي داغي فیدو تا کافر وګوري کنه ناغي کفر پریری او داسې پکې شوې دي چې په میدان د جنگ کې کافر مسلمان شوی دی ښا ځکه الله فرمایلی ويتوب الله على من يشاء او الله علیم الحکیم او الله تعالی په دې حکمتونو علاوه اوس ترغیب شروع شو قتال ته ها چې دا موایا چې ما د اسلام او د ایمان داوی کړی دی بس به دغه شان پارام ناشته ما او شروع کې او پته کې به ماتوم او مال به الله جنت راکړي نه نه ام حسبتم ان تترکو آیا ګمان کوی چې داسې به پری خو دی شه jihad بن کوی او لم ما یعلم الله الذين جاهدوا منکم او حال دا چې لا تر اوسه نه دي ښکار کړی الله هغه کسان چې جهاد کړی تاسو نه الله به ښکار کوي چې کوم د چغره دین د پاره دا مړانه کوي. نو الله جل شانو داسې نه پرې د مودا ډیرو زینو کې الله فرمایلی دلته نه یوازې سوره ال عمران کې یو سل دو سل وقایات کې تاسو تیرشیو ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم دارنګه سوره ال عمران یو سل نه او یا کې تیرشیو ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب نو دریم دل دلته راوړو ام حسبتم ان تتركوا مثال اورم دل سوره انکبوت کې براشي د ابتدانا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ایا د خلق سو خیال لې چې دې بدا سه پاتې شي داسې به پری خو دې شي صرف امننا ویلو باندې چې ایمان مراول نه په دې باز میخ نه راځي ازمیخ برازي الله وي مخک خلق باندې مې ازمیخ کړې دې لپاره چې کوم سره په داوا کې رښتینه دې پته ولګي کنه الوا کې فرصو مرګري کنه او په سخته کې بیانې مرګري د دې وجنه چې کله یو سره هغه په سخته کې نه دی نو پته ولګي دا منافق ته دې صرف د فائدې ملګری او مخه تاسو تیر شي د منافق کار دا دی چې دی وي خانق دی نه دی وي زما حق دی وګوره دا چې مار دی نو دی بیا وي وجله د مارا د ځوانانو کار دی دې کې نه دې راځي نو رستو کیږي بیا نو دا حال د منافق دی او زه په زبراشي د منافق حال دا دی حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس تو خباب رضی الله عنه راغې دا هغه وخت چې په مؤمنانو باندې سخت تکلیف مکه کې شروع دی سخت تکلیف وو او خباب رضی الله عنه خپل داسې انسان دی کنه چې مشرکان او سره دومره ظلمونه کړی دي چې کته به وته سروټ کې بلې کې سروټ کې او دا غي د پاسه به سم لاو تر دې چې رده د بدن نه به واز دو بيدن په غي باندې به سروټ کې مړ شي داسې سره دانه چې مجاهدین راغلي او نبی له سلام تراغه نبی له سلام ته ودرید او ته وی د الله رسول الا تدولنا الا تستنصر لنا ته موږ له دعا نه غواړي د الله نه چې کافر موږ تنګي او دا د اخته سم زابونه او سختې موږ سره کیږي الا تستنصر لنا زموږ د پاره د الله نه مدد طلب نه کوي نبی له سلام رنگ غصه د وجه نه بدل شخه او غته وی په وخباب یو خبره یاد وساته الا ان من کان قبلکم کان یوزع المنشار على مفرق راس احده فتخلص الى قدمي لا يصرفوا ذلك عن دينه تاسو نه مخکې داسې خلکو چې په سر به ولا کافر او ارکی خو دا نو تر کته پورې به بوتل نه پمینس به دو ټوکلې کو خو تر اخره پورې باغ دا چې غواله چې الله احد الله یکی یو دی هغه د دین نه دی اړولي ومنهم من يمشط بامشات الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه بعضې پکې هغه چې هغه د اوسپنو په منګزو منګز کړو وخه به دی یو خو غرزول او ډوکی به بل خو پاتې شو خو بیا هم د الله په دین باندې تر اخره پورې غفلت تاسو باندې خو لا سختی نه راغلی دا سختی خو برازي څه وایي چې راجنت کې بس لټي دلې اسی نه لا ان سلعه الله هي الغاليه دا الله سودا ډیره ګرانه ده ادنا درجه جنتی له چې جنت ورکې نو قران کریم کې نسته چار ذو السماوات والارض تنواله د اسمانونو زمکه عمره دي چې وګدواله به سوري دا واسي ملایويږي ته په دنیا کې چې د ملک مزدوره او منډې ترړې یو ځای کاروبار او بل ځای کاروبار او نه سر په سوري شي نه د خپې په سوري شي دا چې منډې وي او پسې او په اخر کې او سوجره به جیدات څخه پیدا شي یو سړی که د سان تر ماخامه لمی اړمی اړمی ځان لړلو چې یو کارخانې یو درولې دي نو هغه د یو ذلې جیداد اغستې شي ټول چې د یو ذلې جیداد والي لکه دا ذله ثوابې ده یا ذله مردان دی یا ذله فلان دی یو ذلې ټول جیداد اغستې شي څه شي اغستې اتاله جنت درکې او د جنت ارض او سماوات او ارض نو دا دومره آسان شوه چې بس ته خو دې خو به کومه ځان به خلاصومه او بس نیخ بجنت کی لڑے گا ما ننا علا ان سلعت اللہ ہی الغالیا دا اللہ سودا گوری گرانا دا اگرانا دا دا چی دا اللہ پا احکام و پورا عمل گئے مکمل زانا چی منافق شی چی ستا دا فیدی ناغاخ لے اچی تا پوئی کی چی دا زمان دا نقصان لے کنا ناغلی بیا تکلی خوا نا بیا تیرو لو تا تیار نی انن زمان دا مسلمان حال دا دی خوا دک وجر چی کافر نن گورا عرضے کی پا مسلمان باندی غالب دی عرضے گورا غالب ندی اسلام باندی نشی غالب کے دی خو براینا مسلمان باندې جو ګوري کنه ناغي ارزه کې اپې کوي ارزه کې پدی باندې بوج دی او که مشران دي که شران دي کنه داغي د لاندې د باوي دا ویلي حدیث کې راغلی نبی له صلوات و سلام ویلو دا سی او دور را روان دي چې تاسو نه به ډوډې جوړ شي د خوراک ډوډې او چې خلق یو بلغه ته رابلی مجمع پراته یو تو راشه کنه راشه یو تو یا پټی دی او چې کابل دوی راشه چوارته او چې تک به شان به مسلمان شي چې کافر وا یو بل را بلی دی ته یو بویته په عمل او کابل بویته په عمل او کا او مسلمان بغلی نبی له صلوات و سلام ته صحابه وی دا الله رسول او نحنو یوم اذن قلی دا مونږ په پدغه ورځ ډیر لږ یو چې را کافر را سره دا چلکی نبی له سلام وینا بلنتم یوم اذن کثیر تاسو پدغه ورځ ډیر زیات یا ولکن غصا ان کا غصا اسیلی خدا سے بہے لکد سیلاب گندخڑی اتحاد به ختم شي اتفاق به ختم شي رور برور لپ مرای چاړګ دی حق به وه پر دی دا الله او دا الله دا رسول دا احکام و نافرمانی به کوی براینا مسلمانی به پاتې شي چې براینا مسلمانی پاتې شي ناغه بیا دا کول شي چې جنت حاصل کی آینا اول نزان سمول دی سختې برداشت کول دی ور صحابو ته ایمان ولې خوګو د خباب رضی الله عنه خبره مې راته وسوکړه کنه ځکه هغه ته سختې برداشت کړې وي حقیقت داله هغه ته تکلیفونه رسیدلې دي خپل جیداد پریخي دي کورونه پریخي دي تر دې چې خزي او بال بچي پریخي دي ځکه هغه ته خوب او مونږ ته میراث کرا رسیدلې دي خپله تیار د دې وجه نه مونږ یې صحیح حیثیت نشته مونږ په نظر کې لږه څه که تیار درس شروع دې دې له څوک ځان نه رسېږي که پوېږي چې څه فائدہ حاصلول شي نو څلور غنټي قربانول پکار دي هغه قربانول ته تیار نه دي او دنیا د پاره چې ته پته ده نو دو سلور گینٹی خوصا که دی ورٹے میں لگی ورٹے میں پکی لگی ولی دیتا پتر جی اسو پیسی راضی کنا نو تخپل سوچو که چی دا اللہ دا دین مسئلہ دا اللہ دا کتاب مسئلہ دا پیغمبر دا سنت مسئلہ یو سریتا دا یو روزی را دیارے نم کمزور اختاری دی با کامیاب شی مسلمان بشی پا صحیح مانو کی مجاہد بشی دی با جہاد اکڑی شی دی جہاد با بیا فیدہ ہو کی نا زکا اللہ جل شانو یا ما حسب تو من تطرفو آیا تاسو خیال نہیں چی داسو بپری خود دیشے او لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروسا نديخ کار کړی الله هغه کسان چې جهاد کړی تاسو نه ولم يتخذوا من دون الله او داسې کسان چې نیوی نیولې بيد الله نه ولا رسوله او بيد پیغمبر داغه نه ولا المؤمنين او بيد ایمان وال نه ولي جه راستار دوستو معنا تاسو څه خیال لې چې تاسو په پری خو دې شه او حال دا چې هغه خلق به الله وي ځخ کار کوم نه چکم په الله او د الله پر رسول مین دی الله سره مین ده د الله رسول سره مین ده او ایمان والا سره مین ده دا بخکار کوم دا بخکار کوم او دا پدیخ کار کیږي چې کافر ته مخامخ شيخه نو پته لګي اجه نه کنه نو بیا د کافر سره دوستانی کوي ښه او نن ډیر برای نام مسلمان داسې دی زموږ ورونه بایګان داسې دي چې دوره غلط فهمه کې برادری کنه چې ټول عمر تیر شي تیر شي تیر شي خو د خپل مسلمانانو خبر نشي چې مسلمانی وای ستا زه الله سره را لګلم زما مقصد څو شپې ته کال تیر شو او یا کال تیر شو ژوندۍ تیر شو زما څه کارو څه ډیوټي و زما د الله رحمت نه چې هغه ما تویل وشي تر سره کا او هغه ماونه کړه په دا ټول ژوندۍ دغه شانتي رشي ښه او دا نه کیږي ښه ټول عمر د مسلمانانو چغي وي خو په دې باندې هونه کیږي او دا حقیقت ته چې نن ډیر مسلمان داسې دی چې هغه په ځړ کې د کافرو مینه پر سره سبوي ډیرو نه بداسې وردا خفقیان غونډ نه هي راغ امریکای والا وي زمونږ نه ډیر خري وستانه خو به خود خي الله دې زمونږ نه خنه کی مسلمان نه بسن خوشي تا نه بخي تا نه بخو په دې چې په خپل کو پر کلک دی او ته په خپل اسلام کلک نه شوي ا په خپل يهوديت او نصرانيت او دهريت او په خپل قانون باندې خمین دي او هغه د پراره قرباني کوي هغه د پراره پیسې هم لګي او ته د خپل دین لپاره نه د مسلمان په ملک کې داغي تنظیمونه ان جی اوز ګرځي او خلکو ته فائدې رسوي او ستاسو مسلمان چې داسې ونشي چې تاسو هم لګونته دا تړاو کې چې راشي موږ هم څه فائدې ورسو تاسو اسلام د دین نه بندي چې ته کافر ته فائدې مور کو فائدہ ولا ور کو دین ته راو بلا دعوت کارو کو پکې داغي ذهن تیار کا قران ته سنت ته نو ته په پدې تما باندې کنه چې مال سوک راکی نو ته په دین باندې سو لګي او د خپل قانون د پاره او د خپل دین د پاره حق پیسې لګي دوستانه خو خود خدي وې خو مسلمان نه چې تخه کې دی شي مسلمان چې مسلمان دی راغه نه کافر خه کای ظالمه تا دوره یو دهری کافر یو يهودي کافر یو پلیت مردار چې هغه په یوسم نه پويږي پاکه او پلیته باندې هغه تا تر مسلمان نو چت کاری ادنا درجه مسلمان چې هغه دوره ګناګاری کنه چې مونږ کې نقصان دی روزه کې نقصان دی غلطه تی شوی دی خودم را چې عقیده ده دا چې الله کتاب مني د پیغمبر سنت مني هغه دا ټول کافر چې راو ده کې دا خپوت نه رسېږي دا ټول کافر څنګه وایي زمونږ نه خلک دا چې ډیر دي چې دا غوډه خلینه بده خدای نه سره کې نه پوي نه قران ته کې نه نه حدیث ته کې نه چې ځان خو پوه کې نه خپل ګوره قدر وته نه معلوم خپل قدر وته نه معلوم دا علامه اقبال په خو ډیر په خو دا ویلو وی زه افسوس پدې کومه چې زما مسلمان رور نن د خپل ځان نه قیمت نه خبر نشو ټول عمر داسې تیر شو، لیکن دې د خپل اسلام نو د خپل ایمان نه خبر نشو. د زندگی دا داسې تیر شو او داسې تیر شو، از وجود خود نه ګرځد با خبر، د خپل وجود نوم دې خبر نشخه چې زما په وجود کې څه دي. د دې وجه نه هغه وای وای قومه، زما قومه تبا قومه، دا ستاسو څه حال دی؟ وای قومه کوشته تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر. اے هغه قومه چې د نورو په کوشتو باندې تا د نورو په تدبیرونو کوشته شوي، د نورو په تدبیرونو وجلې شوي، ستا کار سره خپل ځان خرابول او بل سمول، ځان دې تبا کړو، لیکن کافر دې سم کړو، هغه دې روخ کړو. ولې ته چې خپل مسلمان نور سره جنگ کې، د خپل مسلمان نور په مړی چاړک دی، خدا کافر خوشاله. کار او تخریب خود تعمیر غیر. اور اس تو وی می شود در علم فن صاحب نظر، از وجودی خود نہ گردد با خبر. دی بخپ وی اللہ ول دین ور کڑے دی، لیکن دی خپل ځان نه خبر نه دی، ځان نه پوی کی جما سره سورۃ قیمتی چیز دی لویا خزانه درا سره. او بیا اس تو تل دی بیا خود دی حالت بد بیان کړي د خپل زمانه، هغه د نن نشبیته او یا کال مخ کی مړ دی، او یا کال مخ کی یا پینځو یا کال مخ کی هغه وخت هغه خبره کوي. اوس یې خاریه کې کنه د سیال کوټو کنه د لاهور، هغه وی چې ګورم نو زما په دې وخت کې حال داسې خراب دی چې کوم ځوانان دي کنه، نو هغه هم داسې دي چې د جینکونه بدتر دي. ښه زما زماني ځوانان د جینکونه بدتر دي، هغې لکه د جینکو په شانتې وي، د سر سړی نه نوزګارېږي، د سار نه تر ماښامه پورې هغې ځان ته خیال دي، شیشه ور سره په جیب کې ده، منګزو سره په جیب کې ده، کله سر یو خواړئ کله بل خواړئ، کله په یو طریقه باندې پوډر او کریم لګئ، کله په بله طریقه باندې پوډر او کریم لګئ. ښه وي زما زمانې ځوانان داسې دي، او جینکۍ خو خود جینکۍ دي، خو لا بل شانتې تللې دي کنه. نو هغه وي وی کوم چې ځوانان دي، د هغوی دا حال دی چې کوم بوډاګان دي، هغوی وي د حیا نه خوا پاک شوي دي. از حیا بیګانه پیرانې کهن، نوجوانان چوزنا مشغولتن. بوډاګانې د حیا نه بالکل بیګانه دي، حیات یې ختمه شوې ده. او ځوانانې چې دي کنه، نو هغه لکه د جینکو د ځانه نوزګاري دي. نوجوانان چوزنا مشغولتن. او بیا وي دختران او به زلفې خود اسیر. ا چې کومې پکې جینکۍ دي، نو هغوی د خپلو زلفو نوزګاري نه شوي، کله لنډۍ او کله کټکۍ، کله یو خواروزي کټکۍ، کله بل خواروزي کټکۍ، کله په یو طرف اړي، کله په بلې طرف اړي. دختران او به زلفې خود اسیر، شوخ چشمو خود نما او خوردګیر بی حیا. وازې سترګې به نیولي او خپل ځان به خیر اخی، ځان به مخې ته کوي چې زما دا کالی دی، زما دا خایس دی. او خوردګیر او ساعدی سیمین شاعش نظر، سینه ای ماهی بمو جندر نگر. وی بیا مټو ته وګوره په دې خاریو کې چې ګرځي کنه، نو ته به وایې چې په اوبو کې مې واړی ده، داسې پړخې وکولې، پوچه خاړی ولې ورکړي دي کنه. کنی دن نه چې وګورې سوچه بنګالی، خو د پاسه چې کوم سیز ورکړی دی کنه، پوچې موچې ورکړي دي، نو په هغې خلکو ته ځان ښکاره کړی دی چې زما داسې پټ دی، زما داسې سپینوالی دی. او بیا خوا تللی دی، نو دی ویلي دی اخر کې، وی دا عجیبه حال راغی نن د مسلمان چې د په دې ایره کې بالکل یو سروټ کم نشته کنه، ایره کې سروټ کا پاتې نشوه، داسې ختم شوی دی. صبح او شام او تاریخ تر د ده ساروي د ماښام نوم تیار دی. دا چې هغه وخت وي چې اوس به څه حالي تاریخ ما سره یو ځای کې ما کتو وي څه کسان ولا په هغه وخت کې رالو. اقبال صاحب ته وي ویر چې تا سره یو مشوره کوو، مشوره دا کوو چې دا جینکۍ دې کالج ته یا اسکول ته ځي، په پرده کې پړونې یا بورکۍ چولي کنه، نو چې دې داسې کولاوت لی نو ښه به وکنه. دې مساوات په کار دی کنه، برابري په کار ده کنه، ولې دې د سړو نه پسه کې کمی دي؟ ناغو ته داسې وکتل، نو وی خاندل، نو ورته وی وي زما نه تپوس کې ناغو ته یو جي وي زه هم چې نن سبا دا کمله کان چې دي چې دي هم په بورکو کې ګرځېدي، ولې چې کوم سرسڼه دي کړي دي کنه، نه دې جینکو ته پاسه شوي دي. د دې حال داسې دی، ابي ته ما نه جینکو ته پوس کې دا د غیرت خبره ورته کوله کنه. نو چې کله مسلمان دومره بې غیرته شي، دې ځای ته راشي، یا دې به جهاد وکړي شي، یا به د کې جذبه راشي، یا به دې د کافر مخنیوي وکړي، یا به دې د خپل دین دپاره خپل ځان خرچ کړي، مال به خرچ کړي. الله جل شانو ځکه وایي ګرانه ده، ګورې ایمان والا سره به دوستانه کې، ستا پړه کې به د ایمان سره مینه وي، د قرآن سره به دې مینه وي، د پیغمبر سره به دې مینه وي، د مسلمان سره به دې مینه وي. چې مسلمان هر ځای دی نو زما ورور دی. والله خبیر بما تعملون، او الله ګورې خبردار دی په هغه څه چې تاسو کوي. که یو سړی دا وایي چېره ما ښکاره د چامخ کې څه نه دي ویلي، خو پټ پړه کې دا ساتي چې مسلمان ورته سپخ کاری، یا ورته خپل دین سپخ کاری. نه الله وایي ستا د زړه نه هم خبر یم. ګورې خبیر چاته وایي، العالم ببواطن الامور چړه کې دن نسې پاغه پو یو عالم دی یو خبير دی کنه عالم دی ته وې چې په ظاهر خبر دی او خبير دی ته وې چې صاف باطن هم غره پو دی دن کډړه کې صحیح کم غن پروت دی کنه الله وي ما ته پتره والله خبير بما تعملو او الله خبردار دی پاغه چې تاسو څه کوئ جاو ته ګوره كيف يكون للمشركين عهد سرنګي بشي د مشرکانو د پار الله وزو عند الله اذا الله پنيز وعند رسولي او د پیغمبر پنيز الا الذين اتم مگر هغه کسان چې تاسو څخه لوس کړل عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې فمستقاموا لكم نو ترسو پوری چې دی کلکی تاسو سره په وا دا لوس باندې فاستقيموا لهم نو تاسو هم کلک اوسئ غي سره ان الله يحب المتقين بشک الله خو غي هغه کسان چې ځان بچ کړي د بلا وزینا کیفا سرنگی بشی لاؤز دادی و این یظهرو علیکم او کدی زور ورشی پتاسو غالب شی پتاسو لا یرقبو فیکم الا ولا ذمہ و لحاظ نکی پتاسو کی دخپل ولی او ندل لوزو یردونکم بی افواههم رضا کی تاسو پخلوخ پلو و تعبا قلوبهم و انکار کی زلو نددی و اکثرهم فاسقون و اکثر دادی پورا نافرمان دی اشترو بی آیات اللہ سمنن قلیلا ورکل د دې په بدلا د آیاتونو د الله کی دنیا لگا فسدوا عن سبيله نو منکې دي نور خلقم د الله د لارې نه انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا بد یا عملونه چې دي کوي لا يرقبون في مؤمن الا ولازم انتظار نه کوي لحاظ نه کوي په بار د ایمان والا کې د خپل ولیاونه د الله وز او اولائک هم الموتدون او دا صفاتونه والا خاص دي تیروتون کې دي د حد نه تجاوز کوون کې دي د حد نه فَإِن تَابُوا نُكَدِي تَوْبَ وَاسْتَوَى أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَطَابَنِي كُلَّ دَمَانْزُ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَوِ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُورُ لِاسْتَاسُ بَدِينِ كِي وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ أَوْ تَفْصِيلُكُمْ مُنْغَا دَ آيَاتُنُ يَا وَضَاحَتُكُمْ مُنْغَا دَ وَجُودَ إِلَّتُنُ دَ جِهَادُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ دَاسِ قَوْم دَ پَارَچِ پُوهِگِي وَإِنَّكَ سُ أَيْمَانَهُمْ او کمات کو دی قسمات کو دی قسمون اخفل من بعد عهدهم پس دکلک والی داغینا پلوزو و توانو فی دینکم او اعتراضون کول پا دین ستاسو فقاتلو ائمت الکفر نو وجن دا مشران دا کفر انهم لا ایمان لهم یقینا دی چی دی نشتا حس قسمون دا دی لعلهم ینتهون دی دا پارا چی منشی دی دا کفرنا الا تقاتلون قوما آیا تاسو نه جنگیږئ داسې قوم سره نکسو ایمانهم چې مات کړي دي قسمونه خپل و همو به اخراج الرسول او قصد کړل په باسلو د پیغمبر و هم بدعوکم اول مره او دی شروع کړی د پتاسو اول ځل اتخشونهم آیا نو تاسو یریږئ د دینه فالله احق ان تخشوا نو الله تعالی ډیر حقدار دی ډیر لایق دی چې تاسو یرو کې داغنا ان کنتم مؤمنین کئ ایمان لرونکي قاتلوهم وجنگے گے دی سرا يعذبهم الله بأيديكم عذاب اور کی اللہ دی تاسو پلا سنو ويخزهم اور اسواب کی دی وينصركم عليهم او مدد بو کی تاسو سرا په مقابل د دی کې ويشفي صدور قوم مؤمنين او شفاء اور کی سینو د قوم ایمان والتا ويذهب غيظ قلوبهم او بباسي غصہ د زړونو د کافرو ويتوب الله على من يشاء او توبه به قبول کی الله د چاچو غالي یا رجوع د رحمت بو کی الله په چاچو غالي والله علیم حکیم الله په دې حکمتونو والي یا داسې ملي توفیق د توبه بو کی الله چاته چو غالي او الله تعالی په دې حکمتونو والي ام حسبتم یا ګمان کوي ان تترکو چې تاسو به داسې پری خو دې شه او تاسو د حکم نه چې قتال او جهاد او لما یعلم الله الذين جاهدوا منکم او تر اوسه نه دي ښکار کړی الله هغه کسان چې جهاد کړی تاسو نه ولم يتخذوا من دون الله او نيويني ولي بيد الله انا ولا رسولي او نه رسول داغنا ولا المؤمنين او نه ایمان والنا وليجتن دوستانا يا رازدار دوست والله خبير بما تعملون او الله تعالى خبردار دي پاغي چې تاسو څه کوئ.